قل آپ کہہ دیجئے الم شہداء کم لے آئیے اپنے تعلیم یافتہ علماء کو الذین وہ یشہدون جو یہ گواہی دے دے ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ کریم نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کہیں گے. ایجوکیٹڈ لوگ اس قسم کی بے تکی بات نہیں کہیں گے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا اطمینان ہے کہ وہ بھی اس طرح جاہل جہالت کی بات کریں, کیونکہ زد میں جو آئے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا فین شہیدو اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی فلا تشمد مہاما آپ بالکل نہ تسلیم کریں, کیونکہ پھر وہ لوگ بھی علم رکھنے کے باوجود ہی جاہل بن چکے ہیں. فین شہیدو اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی فلا تشد ماہوں آپ قطن انہیں کی یہ گواہی تسلیم نہ کریں. ولا تتبع احواء الذین اور فالو نہ کریں احواء الذین خواہشات ان لوگوں کے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں خواہش کے احساس میں کرتے ہیں, وہ جو بھی بات کرتے ہیں. والذین اور ان لوگوں کی لا یؤمنون بالآخرت جو ایمان ہی نہیں رکھتے روز آخرت پر وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی مخلوق کو ایکول بنا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے بات کا کیا اعتماد ہے جو مخلوق کو اٹھا کر خدا کے پلڑے میں بٹھا دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ویسے ان لوگوں کی بات چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں یا ان ایجوکیٹڈ ہوں, ویسے لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار ہے جو مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے ہم پلہ بنا دیتے ہیں ایکول بنا دیتی ہے, ان لوگوں کے بات کا کیا اعتماد ہے. قل آپ کہہ دیجئے تعالو اچھا آپ حلال حرام کی بات چل رہے ہیں, رسول پاک سے کہہ دیا ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ حلال حرام کی بات کر رہے ہیں تو آئیں میں آپ کو حرام کی ایک لسٹ دے دیتا ہوں کہ کتنے حرام سے آپ لوگ بچتے رہتے ہیں. آپ حلال حرام کی بات کرتے ہیں آئیں میں حرام کی ایک لسٹ دے دیتا ہوں. آپ نے اپنے تئیں جو حرام بنا دیا ہے ان سے بچتے رہو گے, جو اللہ نے حرام کرا دیا اس میں تو آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ کہہ دیجئے ہلما آج تعالو آ جائیو اتلو میں پڑھ لیتا ہوں ما وہ لسٹ حرم ربکم جو آپ کے پروردگار نے حرام کر دیا ہے علیکم آپ لوگوں کے اوپر اللہ تشرکو کہ آپ شریک نہ بنائے بھی اللہ کے ساتھ سے ان کوئی چیز بھی, اور وہ آپ کرتے رہتے ہیں وہ حرام شرک. وبالوالدین احسانا اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے جائی, وہ آپ نہیں کرتے تو دوسرے حرام کرتے کب. ولا تقتلوا اولادکم اور قتل نہ کیجئے اپنے اولاد کو من املاک بھوک اور فاقے کی وجہ سے, من املاک بھوک اور فاقے کی وجہ سے, اور وہ آپ کرتے رہتے ہیں تیسرا حرام. گزشتہ سے پیوستہ رات ہم نے اس آیت کو سورہ بنی اسرائیل والی آیت کو تصدیق کر دیا تھا. نحنو نرزقکم ہم آپ کو بے رزق دے دیتے ہیں و ایاہم اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش اور آپ قریب نہ جائیے الفواحش گندے کاموں کے, ما ظہر منہا وہ گندے کام جو ظاہری گندے ہیں, وما بطن اور وہ جو جس کی گندگی ذرا پوشیدہ ہے, جس کی گندگی ذرا پوشیدہ ہے آپ سے بعین ہی یہ آیات آپ نکالے آیت نمبر 121 اسی کی نکال لیا. وزرو ظاہر الاسم و باطن 120 میرا 21 ہے. وزرو ظاہر الاسم و باطن آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو و باطن اور باطن گناہ کو. اب ظاہر گناہ جسے عقل بھی گناہ تصور کرتا ہے, اگر کسی دین نے نہ بھی کہا تو دیکھیے کسی کا مال بزور لے لینا یہ صرف شریعت کے دیتا ہے کہ حرام ہے کہ دنیا کے سارے قوانین کہتے ہیں. ذرا زور سے کسی کو قتل کرنا سارے قوانین اسے کہتے ہیں ظاہر الاسم, اسے کیا کہتے ہیں ظاہر الاسم. و باطن اور وہ چیز جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. آپ کے عقل کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ کیوں حرام ہے, پورک کیوں حرام ہے پتہ نہیں. وہ بات ہے نا جسے کہتے ہیں باطنی حرمت والی بات کہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے کہہ دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان یہی ہے کہ جس کی ریزن معلوم ہو وہ بھی چھوڑ دیں, جس کی نہیں معلوم وہ بھی چھوڑ دیں. دیکھ ایمان ایک. دوسرا وزرو ظاہر الاسم اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو جو قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریسلی آیا ہو, جو قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریسلی. وہ باطن

اور کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد پہنچے. بارت الدین مختصراً حضرت موسیٰ کے بعد ہوا. کب ہوا؟ حضرت موسیٰ کے بعد, جب وہ غلام بنتے گئے. اچھا تو اب دیکھیے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کیجئے ان کو. جب شروع کر دیا, اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی کو چیڑے نہ, لیکن کوئی آپ کو چیڑے تو پھر چھوڑے نہ. صحیح ہے, کوئی آپ کو چیڑے تو پھر چھوڑے نہ اور گھر چھوڑ کے آنا. پھر اللہ نے کہی کہ چھوڑے نہ, گھر تک پہنچا کے پھر واپس آنا, درمیان راستے میں نہ چھوڑے. انہیں بگائیں کہاں تک؟ گھر تک, گھر تک. ہاں, اور یہی بات چرچل نے کہہ دیا تھا. ونسٹن چرچل کے چودھری فادر, ونسٹن چرچل نے کہہ دیا کہ ٹو کیپچر اے سٹی اور اے ہل ٹاپ دیٹ ناٹ اے سکسیس, ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی ٹو فائٹ اگین دیٹ از دی ایکچوئل سکسیس. ایک انچ زمین بھی آپ کے کنٹرول میں نہ آئے, ہاں, لیکن اینیمی کی پاور کو ختم کر دیں کہ وہ پھر اٹھ نہ سکے, جڑ سے نکالیں. اچھی ہے, تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ چھیڑے نا, لیکن کوئی آپ کو چھیڑے پھر چھوڑے نا, گھر چھوڑ کے آئیں, فتنہ ختم کر دیں. وقتلوہم, اور قتل کر دیں انہیں, حیث و ثقفتوہم, جہاں بھی آپ انہیں پائیں. واخرجوہم, اور نکالیں انہیں اپنے گھروں سے, من حیث و اخرجوکم, اس لیے کہ آپ کو بھی تو گھر سے نکال دیا ہے. مکہ سے نکال آپ لوگوں کو. والفتنہ تو اشد من القتل, اب اللہ کریم فرماتے ہیں پروپیگنڈا ضرور ہوگا. دیکھیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے قتل کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دہشت گردی ہے. وہ جو اللہ کی انٹیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ اس چیز ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, یا انسانوں کے خالق کی انٹیٹی کو چیلنج کرنا سب سے بڑا جرم ہے. چوری صاحب, تو فرمایا کہ والفتنہ تو اشد من القتل, اور یہ جو شرک ہے یہ تو انسانوں کے قتل سے بہت بڑا جرم ہے. ہاں, ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, البتہ ان سے فائٹ نہ کریں مسجد حرام کے حدود کے اندر, حتی یقاتلوکم فی الا, اگر وہ وہاں فائٹ کریں تو پھر چھوڑے نہ, وہاں بھی نہ چھوڑیں. فائن قاتلوکم, اگر وہ آپ سے فائٹ کریں, فقتلوہم, تو قتل کریں انہیں, کذالک جزاء الکافرین, ناشکروں کی یہی سزا ہے. فائن انتہوا, اگر وہ رک گئے, سرنڈر ہو گئے, چوری صاحب مجھے دیکھیں, فائن انتہوا, اگر وہ سرنڈر ہو گئے, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. بس چلو, اب ان کا پاور ٹو فائٹ وہ کٹ ہو گیا, اس لیے تو سرنڈر ہو گئے. پیچھے دیکھیں کہ فائٹ کب تک کرنا ہے. وقاتلوہم, اور فائٹ کریں ان کے ساتھ جب شروع کر دیا ہے, حتی لا تکون فتنہ, تا آ کے سازش کا تصور پھر باقی نہ رہے. اتنا کریں کہ پھر سازش کا تصور باقی نہ رہیں. اب اس کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں آیت نمبر 216 پر, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جنگ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. بھائی کیا ہے مشکل کام؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ کتب علیکم القتال, فرض کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے آپ کے اوپر, اوریجنل اور بیسک ڈاکومنٹ, اوریجنل ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن میں کیا, القتال, فائٹ کرنا, وہو کرہ لکم, اور یہ طبعی طور پر آپ کے لیے ناپسند ہے. طبعی طور پر آپ کے لیے ناپسند ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا, وعسى ان تکرہوا شیئا, لیکن ممکن ہے آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو, وہو خیر لکم, وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے, وَحَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا, اور ممکن ہے کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو, وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ, لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ کے حوالے سے وہ آپ کے لیے برا ہوگا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے, وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, آپ نتائج کو جانتے ہی نہیں. آپ تو صرف سرفیسلی لک کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھا ہے اور یہ برا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میں کہوں کہ کرو, چاہے آپ کا ذہن کرے کہ یہ برا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کرو تو وہ اچھا ہے. کانسیکوینسز اللہ کو معلوم ہے, اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے. تو تسلیم کریں ہماری اسٹیٹ کی سپریارٹی, ہاں سر, ہاں ہانگ کانگ بن جائیں,

کہ میرے فرم کا مالک ہے اس کو بھی فالو نہیں کرنا. پھر ہوتا ہے مسئلہ فرینڈ کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فرینڈ کو بھی فالو نہیں کرنا. اولیاء کا لفظ ایسا عجیب کہہ دیا کہ سب کچھ پہ پھل چلا دیا. اتبعوا ما انزل الیکم, آپ فالو کریں وہ چیزیں, انزل الیکم جو نازل کی گئی آپ کو, من ربکم آپ کے حکمران کی جانب سے, ولا تتبعوا اور فالو نہ کریں من دونی اللہ کے مقابلے میں اولیاء دیگر اولیاء کو, قلیلا ما تذکرون لیکن بہت توڑے آپ بات کو سمجھ لیتے ہیں, بہت توڑے ہیں آپ میں سے جو بات کو سمجھ لیتے ہیں, باقی لوگوں کو ویسی ختم کی کتاب معلوم ہوتی ہے, بہت توڑے سے ہیں جو اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. اللہ آرام فرمائے. مسلمانوں نے بھی اپنے دین کا وہ فکر کر دیا جو یہود و نصارہ نے کر دیا ہے, جو انہوں نے کر دیا ہے, انہوں نے بھی سنڈے کو مختص کر دیا ہے, سنڈے کو مختص کر دیا اور کچھ پریس مریس اور پیسٹر میسٹر کو خوش کر کے بس مسئلہ ہی ختم. مسئلہ ہی ہم بھی کسی گرین پگڑی یا مگڑی مگڑی کے ساتھ ادھر ادھر ہو کے بس دیکھتے کہ بس جو چھٹکارا مل گیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور بہت سارے علاقے, قریہ اصل میں کہتے ہیں گاؤں کو, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور بہت سارے آباد گاؤں, أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہلاک کر دیا ہے ہم نے, فَجَاءَهَا بَأْسُنَا آ گیا ہے ان کے پاس ہماری عذاب, بَيَاتًا رات کے وقت, او ہم قائلون یا اس وقت جب وہ دوپہر میں ہاں کیا کر رہے تھے, نیپ کر رہے تھے, کیلولہ, او ہم قائلون یا وہ کیلولہ کر رہے تھے, کہ بہت سارے علاقوں کو جو میں نے ختم کر دیا اللہ کریم نے فرمایا, یا میں نے رات کے وقت ان کا بیڑا غرق کر دیا, کیلولہ کے وقت بیڑا غرق کر دیا. ویسے یہ زلزلہ بھی آیا تھا اللہ صبح. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور بہت سارے گاؤں, أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کر دیا ہے ہم نے ان کو, فَجَاءَهَا اور آ گئی ہے ان کے پاس, بَأْسُنَا ہماری عذاب, بَيَاتًا رات کے وقت, او ہم قائلون یا اس حالت میں کہ وہ قیلولہ کرنے والے تھے, فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ پس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار اس وقت, فما کان دعواهم پس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار اس وقت, اس جاءتم باسنا جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب, الا ان قالوا مگر وہ کہہ رہے تھے چیخ و پکار میں, انا کنا ظالمین کے او خدایا واقعی ہم ظلم کرنے والے ہیں. سارے لوگ استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں, سارے لوگ